فلما هاغ وقت جاء اچرا تاگیو کی هم و داغ پرعونیان تا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و سلام بی آیات نازمش پا آغا معجزو و دلائلو سرچ پر نبوت دوی بینات چاگم دیری واضح واضح وی دلوی و دا کشنی سر پخلاسی دی دا وشار و دا بی اکل سر پخلاسی دی چی داغ کار چی دی دا دا بنده در وستیر دی چی لکار پا یو منت که مارسی پر لکی جگہ و دلی بلا پلای دی را واخلی لکارس لاس تال تنر باسی چراوی و باسی سپین زلیر لکا جو سراخ چل گیر چی دور چی گرامان تنر باسی سامسی دادر جادو گوری امر وردی تر ارسل وردی دا معلوم دار الهی زور پا پسیه دی دالاو تالا قدرت و سرا دی نو داد خدای پاک استازی دی دا بینات پا دا غور سرا ذکر کرد چی دا آیات چی و دا بینات و روشان و ارسوک و پیدی خود دا راورد و اغو جواب چوار کی قالو فرعون او فرعونيان ورتويل والما هذا الا سحر مفترى والما ندي هذا دغ خارج د چش کارکيه د استا دليل الا خبادي سحر د يو جادو دي مفترن غټکړه سوې پر الله په حقیقت کې جادو دي پر خدای غټکې چې دا ماته خدای را کړ چې مفترا دغه شی ته وای چې سړی په دروغ سره جوړ کړي پرل دا جادو دي مګر تا په دروغ په چاپ سي غټه کړی دي چې دا نو علامه ترا کړی دي دا نو معجزې دي بل دا ځان سره جوړې دوغو جواب دخص ما هذا نه دي دغه الا سحر مګر نه یو جادو مفترن غټه کړه سوی افترا سوی پر الله باندې پر الله غټه کړی چې دا د معجزې دي وما سمعنا او مج اوریدل نه کیڑی بهذا پدغه دعوه و خبر سره شدا کیکای بهذا پدغه خبر اغه خبر نو د توحید خبر د بابا ګرد مشرکان فرعون سو خدای او بنده دی وجته تسجدی کی عبادت خدا الله ز سره کی پرل نه ولجی کی نه ولجی کی وما سمعنا مج اوریدل نه کیڑی بهذا پدغه خبر شدا کیکای فی آبائنا پپلرو کی زمر الاولین چی پخوانی دی بار خدا دی پشت تر پشت د زمر د پلرو نکلون خبر دلته پات دی دغه سن اوله د خبر مو در وسه ولا کا ور دی په اوله نو کی نه دی چیرې سی ده په دا پیړی کی نه دی چیرې سی چې سړی دی ودغه عبادت شرک وای وای دا ګناه لري راسی بل عبادت وکي دا نیو خبر جرا وری دا دغه جواب نو اوس موسی علیه صلوات و سلام بالا نور سوکی ا د خلکو پر چمن نو فزان کې ول چاړو وي زړه راو کاش خدا غا الله پاک چې کوم دلیل ور کړی وو الله دا دلائل بینات په بل چې دا دون روشان او واضح دي نو چې واضح دلیل نه مانی او عقلی سوال ام نه سفر کولای دا سوالونه گای گای اداره کمی سړی دی چا پر خبر سوال کی دا سوال معقول سوال دی برای عقل الت اخلی نو برای خلق وینو واقعی نو خود سوال جواب ورک سوال که معقول دی عقل اخلی د فرعون سوال خو عقل ام نه اخلی دا خو دلیل نه دی ما په خپلو پلرو کې دا خبره نه ده اورېدلې تا چې نه یې اورېدلې خو د دې خبرې جواب وکړو کوه جادو دي جادوګران خو دې ملامت کړي نو جادو خو نه شي کېدلی نو خو یله ما زور کوي چې جادو دي کنه جادو خدا نه دی نو ځکه موسی علیه السلام اوس داسې جواب ورکړي بره موسی علیه السلام نو خدای په پوهیږي الله په پوهیږي چې دغه معجزه د الله د طرفه څه دي الله حق والا ام والا پیژنې باطل والا ام پیژنې مانا ته باطل زه حق یم تا په باطله کې پیژنې ما په حق کې پیژنې الله کامیاب ام پیژنې چې دا سړی کامیاب کیږي ناکام ام پیژنې تا پیژنې ته به ناکامه کیږي غرق کیږي برای دغه وخت وویل نو دا د ډېر لطف څخه کار واخیستې مانا موسی علیه صلوات و سلام په خبرو کې زور نه ورسره واخیستې برای بس نو الله ته به پرېږدو وقاله ویل موسی علیه صلوات و سلام ول رب زما رب اعلم و دې خبردار دی بمن په هغه چا سره جا چا غرا تکړي بل هدا په هدایت سره من عنده د نزد د الله الا اغه څوک پیژنې علم پر لری چې د الله د طرفه څخه هدایت راوړې دي معنا نو اغه پیژنې هم چې هغه بیا د الله تعالی هدایت نه مني دلالت گمراهی کې ملا ته وجه د معنا لکه فرعون چې په خپل دي ومن او هغه څوک الله شه پیژنې تکونو چې کیږي له دلره عاقبت و نیک عاقبت دا عاقبت سمی عاقبت حسنه واخسی نیک انجام نیک نتیجه وره اداره دا دغه دار دا دنیا چې دا دغه دار څخه د دنیا نیک نتیجه وړي نیک عاقبت لري هغه هم الله ته پیژي الله پاک شه پیژني چې هغه نو د مثال په تور فرعون ته به نیک نتیجه وي د دنیا څخه که به زه یوسم د فرعون نتیجه خو غرق شه بهاره نو بل الله پاک ته دا شه معلومه دي ګوره دا فقط بهاره دغه وختور بهاره نو الله پاک ته معلوم مده ما خدای دې دلایل ته وراجي کاغه څه جادوګری بوي او دا وایي چې ما په خپل پرورو کې نه دی اورېدلی نو په دا خو دلیل نه سنو

هغه خپل وزیر ته ویل ته اور بلکې زما دپاره ای همانه علی الطین پر خټو باندې د خټو څخه مراد دا امې خښتې دي بهرل خښتې به جوړې کړې لکه اوس چې بچیان یي انا ما زه هغه اصطلاح د بټۍ قرآن نه ده کارولې نور خو نو اور په بټۍ کې پر بلیږي مانا شو بټۍ به جوړې کړې د هغه وخت څخه وایي دا دود دستور رارواج شو چې خښتې پخېږي دا د فرعون میراث دی د ده هدایت بهرلته خښتې پخې کړه خښتې چې پخې کړه نو بره چې د قصر جګ سي بره نو داسې نه یي چې پر لکښېني نه یې غټ غټ قصرونه چې بنیادونه یې په امی بره کښېني درځونه کوي نور خښتې به پخې کړې بیا به نو یو جګه بنګله جوړه کړې انو ځینې تفاسیر خوای نه د جوړه سوی هغه بیا وروسته دا خبره زه وکم چې کوم تفاسیر وای جوړه سوی دوی 15000 غازه جګ دوغه نه برج یې جوړ کړي 3000 غازه بارو ابر افسل وډاول وډاول وډاول د څه د پاره دا کار کوي وس قوم خطا بس قوم دا خطا بس چې پر دې مزکه خو چې مزار څه علم لرمه دلته خو ما بل معبود نه دی د لیست څه د پاره موسی چې د معبود دا وکړي چې بل معبود ست نو په اسمان کې بیا وای ار نو زه به پکښ کې وای خېجم ته یو جګ برج جوړ کړي چې ورسم شه د خدای وګورم چې هغه بیا سره کم دی ګوره دا بل دوه کاور کوي د خلکو ته چې یعنی خدای خو نو د جسم د قسم سفي سترګو معلومیږي نو چې دلته موږ ته سي نه وینو نو الته به زه به په دغه کې وروخې جام ګرځم خو نو ګرځ رايت خو نه سم کې جواله زه به وروخې جام دوری به وګورم چې الته بل خدای ستا ک نسته نو معنا چې هغه به نو کوم خو د جسم د قسم څخه وي نو علاقه له جسم ګوره دا غلطی چې دا باطل خلک ورکی ګرد د غرايت په دغه غلطی کې واچو چې خدای بار په سترګو معلومیږي چې سړی ورسې نو زه مده نو ده ده همان ته ده وسیعت وکی فا او قید تا اور بل کلی مال یا همان و ای همان علا طین پر خط مانا ده خط پر خشت بانجه فجعل بیا تا وگرز و لیز ما ده پار مانا جوڑ کلیز ما ده پار سرحن یو کلا جگا کلا سرح و جگی کلا تا وی لعلی شایی چیز اطلعو زک تل و کم الى اله و معبود موسا ده موسا زه و ده موسا خدای و گورم اطلاع و ده غط و الکیر مرخوای پر پلانی شی اطلاع را علم پر رالی اطلاع اصلی ده ده چه سره پر یوشی بانی دلتا لاس پر ده تنگی و نسی پر عربی که اطلاع ده اختای برا ده سی پر ورجک شی داره که ده المر چه تلوع کیم گوی که راجک سی پر مر بانی را پورت شی ده سی را تو گوری اسمان تر او خیش ده سی نو ده لعالی شای اطلعو چه زدی و گورم داره که وچات الى اله موسى واله معبود د موسى نو په ځم معلومات به در وکم و اني او به شک زه لا اظن لا خامخ اظن زکمان کوم هو پر د موسى باندې من الكاذبين در وغ جنان صح برل زه خو پر د می عقیده دا غد چې در واخ وای مګر به هم تحقیق پکار دی نه به د دې سنی چی نو کلا جوړ کی چې پکښ کی ورته چې ګوره په سر کې خوم د خبره د کوله چې معنا د خبره سیرو جادوګری ده په پای کې د ته بیا ما بینس کې وره بارل زخه بل معبود ما تر معلوم نه دی نسته او دلته په پای کې ول چې ما پر د سم د یقین دي چې دروغ جن دي مګر بیا هم تحقیق شو دي چې سړی و چې معلومات شو دي چې سړی و کې نو کلا جوړ کی نو کدای سپ خبره پیژه نو مال د کلا په باره کې چې دی اشرف علي تنوی رحمه الله وای وای دا فقط د قوم د غولولو د پاره دا خبره کول چې د قوم په زین کې د غور کې چې الٰه کوونو به د جسم د قسمه سخی چاله دلی چې نه دی دلی نو دا غزایم کلا نه د جوړه سوی نور مفسرین وای چې یا نه خدا قوم د غس عملی و غولاوه پر کلا باندې کار شروع شي ان قران خو نور نه دی ویلی چې جوړه سوی انس و جوړه قران فقط د فرمایش کارا کی چې وهمان ته فرمان صادر کی چې بارل کلا جوړ کزه به وخیژم انو دا چې په دا خبره قوم خطایستی کې عملا ام قوم خطایستی خو کوم کسان وای چې جوړ سره هغه بر دغه وای چې معنا خلق دي مؤمنان دي د فرعون میراث نفس نه راټینګي چې بنګلی دي پر لسپرې چې تونه پر چتونه چې په کور کې گزاره وسو ستا مشکلات حل سول په دغه کې نور ما متوجه کیږي چې یا ولې دا رقم رنګ نه دی پکښې کې ولې دی پیچلې نه خښنه لري ولې دا رقم نظام نه لري دا چې دي دا پالتو دي ترجمه پوری روح البیان من تفسیر شریف دی د بالول دانا یو خبره نقل کړی ده بالول دانا چې دی هغه د تقریبا یو 2200 کال دغه نمخ کې تیر سوی دی یعنی په 1300 میلادي سنه کې اوس خو غدا یو د ساو ده په هغه کې دی تیر سوی دی زمانه د خلیفہ هارون رشید و هارون رشید مؤمنانو یو ښه خلیفہ و نو هغه دغه خپل بچا خو قصر لري د بالول چې دی ډیر وای شاعر هم و ډیر په فنون او په حکمت هم ډیر پوه دی وشا مگر دا چې ار څوک شارې حکومتونه نه پریږي بره کار نه کوي زما د پاره به کار کوي ته به زما د پاره په خلکو کې نصیحتونه کوي چې ما ومني خلک

پګردم زکه کې دغه نه تکبر چې د حق خبره څخه ځان پیچې الله نه منې و به ما خو ما بل خدای دوه سفر نه دی ځا قسم خدای واستكبر د لوی وکړل کبر یو کې چا هو د فرعون او جنوده لشکر د په ارض په جام زکه کې بغیر الحق دا لوی نه حق د دوا د حق نو لوی خو اندازه لري نو دغه نو لوی چې د خدای دا وکې دغه نو لوی چې رخصند وي برابر ماته بنگله را جوړ کړم د موسی خدای ګورم نو خدای کله جسم او چې په ستر ګورته وګوره الله دا حق د نظر لودي بغیر الحق دا به حق و معنی دغه نه قدر سید یو سړی به لوی سی لوی سی لوی سی نو دغه نه قدر خو نه لوی وظنوا انهم الینا لا يرجعون وظن الا ويدي ګمان کاوا دغه فرعون او د دلشکر چې انهم به شک دی لینا و مشتلا یرجعون نرا گرزول کیجی دفر قامت ایمانه درلودی چی دا با قامت سی ما با علاقه الحضور کراو گردی چی وی نو کده دا عقیده درلوی خدا کاری نکاو نو علا دا غسی وی وزوانو دی گمانو عقیده ساتل چی انهم بیشک دی لینا و مشتلا یرجعون نرا گرزول کیجی انو شدا خود دا بیان شعلا وی ما سور سر کمار قرآن خود غیر سرخیان جی بیانی فأخذناهو علا وی فأخذنا نمر راونی وی هودی دو خود غو نه تکبر وکي چې مناسب نه ورلره ان الله ما خپل قدرت لغه سي وشکاره کوي چې دغه کبر سزا به داره کمی فاخذنا مرجعوني و يهودي وجنوده او دغه رقم لشکر د دیواز نو دی نه د لشکر سره فنبذنا مج وغرزوهم دي دی مګرد وغرزول په لیا می په دریاب کې الله دغه رقم په یو جسره جم دی ور شکر غل چې په پټریات کې اچي دا د بندا دروست وړ د خوچی ور غور دې په ترتیب یا یا دغه په یو سکینډ کې ګرځ سره د سول ولې خو دی هغه څه خور ده په کوڅو کې ورډب سر علاوه بالا کار په یو منټ کې تمام شه د ګور د مر په دریاب کې وغورځول فنظر نو چې په دریاب کې وغورځول علاوه نبی علی سلام ته او هر مؤمن ته فنظر ته وګوره كيف تسنغ كانسو عاقبت وعاقبت الظالمين دا ظالمان علاوه دا ظالم عاقبت وغره موسى عليه السلام دا تفشنگو يكدو براول دا زايا نخش إنه لا يفلح الظالمون فاق ودرشم آيات كم ويل كم نقول براول دا زايا نخش چه ظالم كان بيا بنس حسله ولي علا دلتم ولي چه دا موسى وعدف رسوله سنغ براول فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر توسر توقر كيف تسنغ كانوا عاقبة وعاقبة الظالمين ده ظالمان ده ظالمان عاقبة تسنغ ساقه ده موسى خبر اسمه كنس معنى اغزاي ترى على خبره فسيالا فاكوي وجعلناهم أئمة يدعون إلا النار وجعلنا مجر زولي وهم دي ده فرعون أو لشكري أئمة ديمو إمامان جر زولي ومشاران مشرتوب مالاوة وركري وندد سكاركا ودخبل مشرتوب كم كاراكس دي يدعون إلا النار يدعون دي بلن أكول إلا النار وأورت تسوس ما در تولش مالك فرعون ده كاركا وش على إمامة وده تورك إمامة ده باتشي ومشرتوب توي ده ده كارزني واقصي خلق أورت را بللا جنتك نبللا ده أوس ما ورش عليه ولا كفرعون ده كم دي ده كم باتشاه ده في جنت خواته دي چه ارمنی تو بی ده کپی رسی از ده کلی پر خود رایت تطبیقیش تبداشکه که ده عورت لسوالی دی که نوری بیجی نیجی ده جن مخنیسی ده گرد مال آغا ده فرعون پر قدم روانجی ده عواتی و اورت دی خالق ده اورو خاطر بیای مناد و جختی بیای ده غلاری پا مخ اخص کده و جعلنا مجبر زولی و هم دی ائمتا امامان و مشرعن فمزکا کپاچی مور کرده و یدعون دی بدلک و الى النار و اورت دی اورت خالق بدلل ده باچی نتیجه ده غراوتل ده جن خاطر سوک نو بالا ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة فورس كده قامت لا ينصرون ده دي بنصرت نكول كيجا لا بيبي از ماده عذاب سوك نك خلاص نصرت سخمرات شفاعت گردي شفاعت گرب نك بيد سوك بشفاعت وكي تدوغ بيدنان شفاعت بنبي وكي مخو نبي وكي از ماده جن سركم كده لكم ظلم كده تي تيم لا تاروي ده كافر ملا تار ثوي كافر ستاف زير اگر سرك او كافر ما كورت كلا راتلايس خوتي ده مخوينو نو ده بشفاعت النبي سنگكي شهيد بيت سنگكي حافظ بيت سنگكي عالم بيت سنگكي خوچ ده جن سره تعلق دي ده اغه بن ظلم كړي ده اغه مخني ول دي پيو نو ودان واغ يزير كړي نو لا ده غسي وي چ پورز قامت ولا ينصرون لدي نصرت نكول كيج واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه واتبعنا مجر تابع كردي هم وديت في هذه الدنيا فدغ دنيا كي لعنت ذا الله ذا رحمته لرواري الله فدغ دنيا كي ما فضي لعنت بشكري